فلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے مت قتل کرو، مفلسی کے ڈر سے. املاق ملق سے ہے، میم لام قاف اس کا روٹ ہے. ملق کا معنی ہوتا ہے مٹانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیتا ان یتعمأک. بخاری کی روایت ہے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ کیا ہے کہ تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا. کہ بچوں کو اس لیے پیدا نہ ہونے دینا یا ابارٹ کرا دینا، ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، دیں گے کہاں سے. فرمائیے یہ تمہارا کام ہے رزق دینا، نحن نرزقہم ویاکم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی دیتے ہیں، ان کو ہم رزق دیں گے. ان قتلہم کان خطئاً کبیرہ، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے. یعنی جب رزق کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، نحن نرزقہم، تو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ دوسرے کی جان لے لے اور اس وجہ سے کسی کو مار ڈالے کہ وہ ساتھ اس کے کھائے گا. انسان کب سے رازق ہو گئے؟ کسی بھی انسان کا قتل اس وجہ سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا بہت بڑا جرم ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مغرب میں ایک نظریے نے جنم لیا تھا، مالتھس کی تھیوری نے. اگر انسان اسی رفتار سے بڑھتے رہے تو چند سال بعد وہ سب کچھ کھا پی جائیں گے اور دنیا میں قحط پڑ جائے گا، مسائل ختم ہو جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نظریے پر عمل کر کے وہ دنیا اب خوب مشقت اور مصیبت کا شکار ہے. ایک طرف تو زنا عام ہو گیا، دوسری طرف قتل اولاد یا اولاد کو پیدا ہی نہ ہونے دینا، عورتیں بچوں کی پیدائش سے گریزاں، کیونکہ ماں بننا آسان کام نہیں، اور ماں بن کے ان کی جابز اور ان کی ترقی اور ان کے مادی فائدوں پر زد پڑتی ہے. اور پھر عموماً شوہر حضرات چھوڑ جاتے ہیں مغرب میں، تنہا عورتوں کو ہی بچے پالنے پڑتے ہیں، سنگل پیرنٹس کا بہت رواج ہے. اور پھر ان بچوں کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا بھی مشکل. یہ کئی مسائل ایسے تھے جس کی وجہ سے مغرب میں بچوں کی پیدائش کا ریٹ بہت کم ہو گیا. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان ملکوں میں ایک بچے کی پیدائش پر بڑے بڑے انعامات رکھے گئے ہیں. مثلاً فرانسیسی حکومت کئی سال پہلے ماں بننے پر 72,000 روپے کا انعام رکھا تھا. یہ روپے میں اس وقت کی کرنسی، اب تو یہ لاکھ سے بھی اوپر ہوگا. یعنی ایک عورت جب ایک بچے کو جنم دے تو حکومت اس کو انعام دے گی، اور ملازمت پیشہ عورت کی صورت میں اسے تنخواہ سمیت 3 ماہ کی چھٹی کی ترغیب بھی دی گئی. اور یہ ترغیبات بڑھتی جا رہی ہیں لیکن نتائج حوصلہ افزا نہیں. اسی طرح سویڈن میں ماں بننے پر 3 سال کی چھٹی اور باپ کو بھی 1 سال کی چھٹی کی ترغیب دی گئی. اصل میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ غریب ممالک میں بچوں کی بے تحاشا پیدائش سے مسائل بڑھ رہے ہیں اور معیار زندگی پست ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا کے غریب ترین ممالک میں کچھ ایسے ملک بھی ہیں جو بہت کم آباد ہیں، لیکن پھر بھی غربت وہاں خوب ہے. ایتھوپیا، یوگنڈا، زائر، سودان، وہاں پر بہت سے وسائل ہیں لیکن لوگ ہی کم ہیں جو ان وسائل کو استعمال نہیں کر سکتے. اسی طرح تیسری دنیا کے کئی علاقے بہت گنجان آباد ہیں لیکن وہاں پر خوشحالی ہے. مثلاً سنگاپور، ہانگ کانگ، جگہ بہت کم ہے اور آبادی بہت زیادہ ہے اور خوشحالی بھی ٹھیک ٹھاک. فرمایا ان قتلہم کان خطئاً کبیرہ، اس کے لیے خطا کا لفظ خطئاً آیا، ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. ایک تو اس لیے خطا ہے کہ وہ قتل ہے، اور ایک اس لیے خطا ہے کہ آئندہ پھر نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ جیسے ان علاقوں میں ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے انعامات کے باوجود بھی کچھ نہیں حاصل. اور پھر ایک اور خطا کس اعتبار سے ہے کہ اس سے زنا کا دروازہ کھل گیا، سہولت ہو گئی، اور کئی مزید بیماریوں کا دروازہ کھل گیا. ولا تقربوا الزنا، اولاد کے قتل کی بات کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، ان اسباب سے بھی بچ کر رہو کہ جو اس طرف لے جاتے ہیں. یہاں ایک اصولی حکم ہے مکہ میں ملا لیکن تفصیل مدینہ میں آئی، وہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ 18 پارے میں تفصیلی احکامات. یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکو، یعنی ان اسباب سے بھی دور رہو جو اس طرف لے جائیں. وہ کیا اسباب ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ اپنی نظر کی حفاظت، پھر اسی طرح مرد اور عورت کے تعلقات میں اتنی فرینکنیس کہ جو مزید خرابیوں کو جنم دے، یا عورتوں کا ایسے لباس یا ایسی حالت میں نکلنا کہ جو دوسروں کو اس چیز کی دعوت دے یا اس کا سبب بنے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة. پیچھے اصول آئے تھے نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہاں تفصیلات آ رہی ہیں. وینہى عن الفحشاء، تو یہاں فحشاء کی مثال آ رہی ہے. انه كان فاحشة، یہ کھلی برائی ہے. وساء سبیلا، بہت برا راستہ. برا راستہ کس کا؟ انسانی نسل کی پیدائش کا، اور انسان کو گمراہی اور بے راہ روی کی طرف جھونکنے کا. ولا تقتل النفس، اور کسی انسان کو قتل نہ کرو. التی حرم اللہ، جسے اللہ نے حرام قرار دیا. الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مراد کیا ہے؟ جس کی اجازت ہے، مثلا قصاص ہے، یا شادی شدہ زانی ہے، یا پھر مرتد ہے، تو یہ حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما، اور جو مظلوم کے طور پر قتل کیا گیا، یعنی جسے ظالمانہ طور پر قتل کیا گیا. فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو بنایا ہم نے اس کے ولی کے لیے، اس کے گارڈین کے لیے حق. سلطانا کا معنی کیا؟ حق، حجت، زور، قوت. فلا یسرف فی القتل، تو چاہیے کہ قتل میں حد سے نہ گزرے. انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، اس کی مدد کی جائے گی. یعنی حکومت وقت کو حکم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے. منصور یہاں کون ہے؟ ولی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قتل کے معاملے میں اصل مدعی مقتول کے اولیاء ہیں، نہ کہ حکومت. یعنی جو ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے، مظلوم ہو، اس کا ولی کیا ہے؟ منصور ہے، لیکن اسے حق نہیں کہ وہ قتل میں اسراف کرے، حد سے بڑھے. قتل میں حد سے بڑھنا کیا ہے؟ تو مثلا اذیت دے دے کر قتل کرنا، یا مارنے کے بعد لاش پہ غصہ نکالنا، یا اس کو جلانا، یا اس کی بے حرمتی کرنا، یا ایک کے بدلے میں زیادہ کو مارنا، یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں. اچھا، آپ نے غور فرمایا کہ قتل اولاد کے ساتھ زنا، اور زنا کے بعد پھر قتل کی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، یہ پہلے ہی نہ بچوں کو قتل کرو نہ بڑوں کو کرو، یہ ہو جاتا نا، ترتیب تو ٹھیک تھی نا. ایسے نہیں کیا گیا. قتل اولاد، پھر زنا، اور پھر قتل. کیا ربط ہے ان میں؟ تینوں چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں. بچوں کو مارنا زنا کا راستہ کھولتا، اور زنا قتل کا سبب بنتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بھی اکثر قتل غیرت کے نام پر ہوتے ہیں. جس معاشرے کے اندر بچوں کا قتل عام ہو جائے، اور خواہ اس کے اوپر خوشنما نعرہ کیوں نہ ہو کہ وسائل کم ہیں اور یہ رسک کھا جائیں گے، لیکن صرف وہ ایک وجہ نہیں ہوگی، اور بھی اس میں خرابیاں نکل آئیں گی. اور سب دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور پھر ولا تقربوا مال الیتیم، کیونکہ یہ بھی قتل کا سبب بنتا ہے. مال بھی سبب ہوتا ہے قتل کا. کہتے ہیں تین اسباب ہیں قتل کے عام طور پر، زر، زن، زمین. تو پیچھے زن کا ذکر آ گیا، اور یہاں مال کا، زر کا آ گیا. اور اس میں زر میں ہی زمین بھی آ سکتی ہے. بعض وقت اگر زمین پہ ناجائز قبضہ ہو کسی چچا کا یا کسی بھی رشتہ دار کا، تو یتیم بڑے ہو کر کیا کرتے ہیں؟ بدلے لیتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. إِلَّا بِالَّتِي، مگر اس طریقے پر، هِيَ أَحْسَن، جو زیادہ اچھا ہے. یعنی مطلقاً یتیم کے مال کے قریب جانے سے منع نہیں کیا گیا. مطلقاً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکمل طور. مطلق لفظ جیسے طلاق ہے، طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آزاد کرنا. تو مطلق یعنی پوری آزادی کے ساتھ، یعنی مکمل طور پر. مکمل طور پر, یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ ہی نہ پاس, پھٹکو ہی نہ, قریب ہی نہ جاؤ, جاؤ مگر حفاظت کے لیے, جاؤ اچھی نیت سے, اس کو اچھی جگہ انویسٹ کرنے کے لیے, اس کو ضائع کرنے کے لیے یا نقصان دینے کے لیے مت جاؤ. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن, یعنی احسن طریقے سے یتیم کے مال کے پاس جا سکتے ہو, اس کی رکھوالی کر سکتے ہو, اور خصوصاً کب تک, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچ جائے, جوانی کو پہنچ جائے, یتیم کے بالغ ہونے تک. خصوصاً اس کے مال کو ایسے طریقے سے استعمال کرو جس میں اس کا فائدہ ہو. وَأَوْفُ بِالْعَهْدِ, اور عہد کو پورا کرو. مال یتیم کی حفاظت کے ساتھ ہی عہد کے پورا کرنے کی بات ہے. یعنی اگر یتیم جیسے کمزور انسان سے بھی عہد کر رکھا ہو تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. عہد کو عہد کے لیے پورا کرنا چاہیے, نہ کہ کسی شخص کی وجہ سے. کہ مثلاً اگر آپ کا معاملہ کسی سخت گیر انسان سے ہے, کوئی آپ کے سر پہ سوار ہے, کوئی آپ کو پریشان کر سکتا ہے, تو آپ وہاں تو وعدہ پورا کر لیں, یا جہاں آپ کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے وہاں تو آپ وعدہ پورا کریں, اور جہاں آپ یہ سمجھیں کہ دوسرا شخص میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, مثلاً وہ ایک یتیم ہے یا اور کوئی سوسائٹی کا مجبور شخص ہے, تو وہاں انسان اپنا اصول کھو دے اور اس کی پرواہ نہ کرے اور اسے نقصان پہنچائے, تو یہ کسی مومن کا شعار نہیں ہو سکتا. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, یعنی ایک ہی آیت میں یتیم کے حقوق کی بات کرتے کرتے ساتھ ہی عہد کی بات بھی ہو گئی. ورنہ عہد تو ہر حال میں پورا کرنا چاہیے, لیکن خصوصی طور پر وہاں جہاں کوئی پوچھ نہ سکتا ہو, کیونکہ انسان کا عہد خواہ کسی کے ساتھ بھی ہو, اس کا دوسرا فریق انسان نہ سمجھے بلکہ دوسری طرف خدا سمجھے, کہ انسان کا وعدہ خدا کے ساتھ ہے ایک طرح سے. اسی لیے کہا گیا نا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, اس کا دین ہی نہیں جس کے پاس عہد کی پابندی نہیں. یہ بات دین ہی کے منافی ہے کہ کوئی شخص وعدہ پورا نہ کرے. اسی لیے فرمایا ان العہد کان مسئولا, کیونکہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا, اور یہ پوچھنے والا کون ہے؟ اللہ, خواہ وہ دوسرا انسان ڈر کے مارے, کمزوری کی وجہ سے, یا کسی اور سبب سے نہ ہی پوچھے. بعض اوقات ایک طاقتور انسان کسی کمزور انسان سے جب کوئی وعدہ کرتا ہے اور اس کو توڑ دیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے, تو فرمایا یہ مت سمجھو کہ وہ انسان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو تمہارا کوئی نقصان نہیں. نہیں, اللہ پوچھنے والا ہے. ان العہد کان مسئولا, عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا نا کہ وعدہ توڑنا کس کا کام ہے؟ منافق کا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام کیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب انسان کسی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا شخص بلا وجہ ایک اذیت میں مبتلا ہوتا ہے. اب اس کی ایکسیپشنل صورت کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے وعدہ کر بیٹھا پھر وہ اس کو پورا نہیں کر سکتا کسی وجہ سے, تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ وقت سے پہلے ہی ایکسکیوز کر لینا چاہیے. اگر کسی قوم سے معاہدہ ہو, مثلاً صرف عہد نہیں معاہدہ ہے, یک طرفہ نہیں دو طرفہ کوئی معاملہ کانٹریکٹ ہے اور وہ پورا نہیں ہو سکتا وقت مقرر پر یا کسی اور وجہ سے, قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَمْبِزْ عَلَىٰ سَوَا, اس کو سامنے لا کے رکھو برابری پر, یعنی سامنے لا کے مقابلے پر, یعنی بتا کے علل اعلان اسے ختم کرو, اعلانیہ طور پر اس کو ختم کر دو, چھپ کے نہیں, یک طرفہ طور پر نہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کسی بچے کے والد فوت ہو جاتے ہیں تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جذبات میں آ کر رحم دلی کے مارے لوگ ان بچوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتے ہیں اور علل اعلان سب کے سامنے کہتے ہیں ہم ان کا یوں خیال رکھیں گے، ہم ان کو یوں پالیں گے، یوں پڑھائیں گے، ان کے مال سے ان کے لیے یہ تجارت کریں گے، بہت کچھ دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ سب دعوے ایک طرح سے کیا ہو جاتے ہیں؟ عہد ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ دن ہوئے، وہ جوش ٹھنڈا ہوا، وہ غم دور ہوا، وہ جذبات چلے گئے، تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ سب وعدے بھی بھول گئے۔ ایسے میں انسان یہ سمجھے کہ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اس کی پوچھ ہوگی، تو انسان کسی ایسے کام کا ذمہ ہی نہ لے جو وہ کر نہ سکتا ہو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تو تجھے بہت کمزور دیکھتا ہوں، یعنی تو ایک کمزور انسان ہے، اور تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو خود اپنے لیے چاہتا ہوں۔ خبردار، کبھی دو آدمیوں کا والی نہ بننا، نہ کبھی یتیم کے مال کا متولی بننا، یعنی یتیم بچوں کی لکافتر یا اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری تم نہ کبھی لینا۔ پھر فرمایا ہے، وعدہ وفائی کیا کرو، جو وعدہ وعید، جو لین دین ہو جائے اس کی پاسبانی کرو، کیونکہ اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دونوں باتیں بیک وقت فرمائی۔ تو اس میں ہمارے لیے تعلیم کیا ہے؟ کہ نمبر ایک، ہم ایسے کاموں کی ذمہ داری ہی نہ لیں جو ہم نبھا نہ سکتے ہوں، کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ نام بنانے کے لیے کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، بتانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے بہت سے کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اور پھر ہوتے تو ہم انسان ہی ہیں کمزور، کر نہیں سکتے، پھر ان کو پورا بھی نہیں کرتے اور خاموشی کے ساتھ عہد شکنی کرتے چلے جاتے ہیں، جس سے دوسرا فریق نہایت تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی عہدہ، آپ دیکھیں عہدہ کا لفظ بھی روٹ کیا ہے اس کا، جس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو عہدے ہیں نا، عہدوں کی طلب، یہ بھی ایک طرح سے عہد ہے، یعنی اس میں بھی عہد کی روح کار فرما ہے۔ کوئی بھی عہدہ جب انسان حاصل کرتا، عہدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی منصب، کوئی پوزیشن، کوئی پوزیشن جب انسان لیتا ہے کہیں کوئی کام کرنے کی، تو وہ بھی ایک طرح سے عہد ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ مثلا خدمت خلق کا کوئی عہدہ لیا، خدمت کمیٹی کا ممبر بن گیا یا کسی اور آرگنائزیشن کا ممبر بن گیا۔ لیکن عموماً ہمارے ہاں یہ ممبری کیسی ہوتی ہے؟ کاغذی، کاغذوں پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اور کرنے کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اچھا، کیا وجہ ہوتی ہے کہ لوگ بہت سارے عہدے تو اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن اس کو نبھا نہیں پاتے؟ اب دیکھیں کہ ہمارے ہر طرف بدحالی کیوں ہے، کوئی بھی کام سیدھا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان مناصب پر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے اندر وہ کمٹمنٹ نہیں، وہ کام ذمے تو لے لیتے ہیں، کر کے نہیں دکھاتے، پورا نہیں کرتے، لہٰذا ترقی کی طرف آگے بڑھتے ہی نہیں، آگے جاتے ہی نہیں۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹی جگہ پر بھی آپ دیکھ لیں نا کہ وعدوں کی پابندی کیسے ہوتی، کسی درزی سے معاملہ کریں، کسی موچی سے کریں، کسی پلمبر کو بلائیں، الیکٹریشین کو بلائیں، ٹیلی فون ٹھیک کرنے والے کو بلائیں، جب آپ بلا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ ابھی آ رہے ہیں، 10 منٹ میں آ رہے ہیں، پکا کر دیں گے، صحیح کر دیں گے، آپ فکر ہی نہ کریں۔ لیکن جب کرنے کی باری آتی ہے تو ایسا کام ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی جو کمٹمنٹ ہے، یہ بھی کیا ہے؟ دراصل عہد ہے۔ آپ مثلا کسی کو کام پہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، آپ فکر ہی نہ کریں، سب کام ہو جائیں گے، اور جب کام کرنے کی باری آتی ہے کام نہیں ہوتا اور تنخواہ پوری لینا چاہتے ہیں۔ جب تک ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا نہیں ہوتا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ آپ کسی پہ بھروسہ کیسے کریں؟ وہ وعدہ پورا کرے، اس کے اندر کوئی استقامت ہو، تو پھر آپ بھی کوئی ڈیسیژن لے سکیں۔ جب آپ کو پتا ہے کہ کوئی کام وقت پہ ہونا نہیں، اور پھر وہ ایک پورا چین چل پڑتا ہے نا، پورا معاشرہ اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو کسی انسان کو کوئی عہدہ قبول کرنا نہیں چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہو، اس میں کیسا ہی نام ہو، کتنی ہی شان ہو، کیونکہ حدیث میں بہت سخت الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص کسی عہدے کو قبول کر لے اور پھر اس کو نہ نبھائے، ان ذمہ داریوں کو نہ پورا کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو اتنا نہ تھکائے جتنا اپنے کسی ذاتی کام کے لیے تھکاتا ہے، تو جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا۔ ہم مسلمانوں کے اندر چونکہ آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں، اس لیے ہمارے ہاں عہدے حاصل کرنے کی ایک دوڑ ہے، بیک وقت کئی کئی مل گئے، وہ بھی تھوڑے۔ آپ نے صحابہ کرام کی تاریخ کا پڑھا ہوگا کہ جب ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا تھا تو ان کا حال کیا ہوتا تھا، آج ہمارے ہاں جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے۔ اسلام میں تو معیار یہ کہ جو طلب کرے اسے دو ہی نہ، کہ وہ پورا نہیں کر سکے گا، وہ نبھا نہ سکے گا۔ وَأَوْفُ الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناف کو، اِذَا كِلْتُمْ، جب ناپو تم، یعنی عہد بھی پورا کرو اور ناپ بھی پورا کر کے دو، جیسے کپڑا ناپا جاتا ہے یا دودھ ناپا جاتا ہے۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولو سیدھی ترازو میں۔ مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ بالکل سٹریٹ، نصف کو بل نہ ہو۔ ترازو کا جو پہلا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ دو پلے ہوتے ہیں اور ان میں ایکولنس ہونی چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، اور دونوں کی جو رسیاں ہیں پلڑوں کی وہ بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو کہ پہلے سے ہی ایک رسی کم ہو جائے یا ایک اوپر ہو اور ایک نیچے ہو تو مستقیم تو نہیں ہو نا۔ اگر اس میں کوئی چیز تولیں گے تو وہ کبھی بھی انصاف کی نہیں تولی جا سکتی۔ اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا؟ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، بالکل سیدھے ترازو سے تولو، ڈنڈی نہ مارو۔ کیوں؟ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہت بہترین ہے۔ صحیح ناپ تول بہترین انجام کی نشانی ہے، کیونکہ اس سے کاروباری اعتماد جنم لیتا ہے نا۔ مثلاً آپ کہیں سے سودا لیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تول بہت اچھا ہے، آپ کے دل میں خوشی آتی ہے، آپ دوبارہ بھی وہیں جاتے ہیں، بہت ساری دکانیں چھوڑ کر اسی دکان میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں ناپ اور تول اچھا ہے، تول میں دھوکا نہیں۔ فرمایا ذالک خیر، خیر کس اعتبار سے؟ اجر اور ثواب میں، کیونکہ اگر کم تولو گے تو اس میں کیا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ تو ذالک خیر کیوں ہوا؟ کہ انسان اس بربادی سے بچ گیا۔ اور دوسری بات کیا ہوئی؟ وہ احسن تاویلا، کہ لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوا، لانگ ٹرم فائدہ ہوا۔ اور یہ سب دراصل کردار کی بلندی ہے، جس شخص میں کردار کی بلندی ہوگی وہی یہ سب کر سکے گا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ سورت بنی اسرائیل مکی سورت ہے، اور مکہ میں ابھی قوانین نہیں آئے تھے لیکن اخلاقی تعلیمات ہیں۔ تفصیلات اس کی مدینہ میں آئی ہیں ان تمام چیزوں کی۔ مثلا پیچھے لا تقتل النفس، کسی جان کو قتل نہ کرو، اس کے تفصیلی احکامات کہاں پڑے آپ نے؟ سورت النساء میں، وہاں زیادہ ڈیٹیلز ہیں۔ اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں۔ اور پھر خلاصہ کیا ہے پچھلی ساری گفتگو کا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ، یہ سارے اخلاق کی ایک طرح سے تکمیل کر دیتا ہے۔ جتنی اچھی اچھی باتیں پیچھے سے کھائی گئیں، کون کون سی؟ ابتدا ہوئی توحید کے سبق سے، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان، پھر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، مسکینوں سے، مسافروں سے، پھر فضول خرچی سے پرہیز۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے کنی کترانا ہو تو احسن طریقہ اختیار کیا جائے۔ پھر بخل سے روکا گیا، پھر فضول خرچی سے روکا گیا، پھر قتل اولاد سے منع کیا گیا، پھر زنا سے روکا گیا، پھر قتل نفس سے روکا گیا، یعنی انسانی قتل سے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت برادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑی بات ہے، یعنی ہر چیز تباہ ہو جائے وہ کم درجے کی چیز ہے، کم نقصان ہے، ایک مومن قتل ہو جائے یہ اس سے بڑا نقصان ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ کیونکہ انسان تو واپس نہیں آتے، چیزیں تو گھر بن جاتی ہیں. پھر اس کے بعد مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، پھر وعدہ پورا کرو، پھر ناپ اور تول پورا کرو. یہ ساری اچھی اچھی اخلاقی تعلیمات ہیں. جس سوسائٹی کے اندر یہ سب باتیں آ جائیں وہ کتنی پرامن ہو جائے گی، اور ایسے ہی لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہیں، کیونکہ جنت با اخلاق پر امن لوگوں کی بستی ہے.